Watykańskiego przewiduje sądzenie nuncjuszy w Trybunale Państwa Watykańskiego. W procesie karnym w Watykanie arcybiskup Wesołowski może dostać nawet 20 lat więzienia. Surowa kara nie minie arcybiskupa, a episkopaty na całym świecie mają brać przykład, uważa profesor Zbigniew Mikołajko, kierownik Zakładu Badań nad Religią Polskiej Akademii Nauk. Chodzi o przykładne ukaranie wysokiego urzędnika, tak żeby inne kościoły widziały i żeby reagowały stosownie do takich niecnych zachowań. W ostatni piątek Watykan poinformował, że Trybunał Pierwszej Instancji przy Kongregacji Nauki Wiary usunął arcybiskupa ze stanu duchownego. Wyrok musi się uprawomocnić. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Półtora roku od śmierci ciężko chorego chłopca białostocka prokuratura stawia zarzuty dwójce lekarzy. Są podejrzani o nieumyślne narażenie dziecka na utratę życia. 13-miesięczny Bolek zmarł na białaczkę w szpitalu klinicznym w Białymstoku. Rodzice chłopca zarzucają lekarzom, że nie wykonali podstawowych badań, a zanim trafił do szpitala, był dwukrotnie odsyłany do domu. Śledczy potwierdzają, że doszło do narażenia życia dziecka, mówi szef prokuratury okręgowej w Białymstoku Tadeusz Marek. To narażenie nastąpiło poprzez zaniechanie dokładnej analizy stanu zdrowia dziecka, poprzez niezlecenie podstawowych badań, poprzez niezarządzenie obserwacji dziecka w warunkach szpitalnych. Te zaniechania doprowadziły do wzrostu stanu zagrożenia życia dziecka. Podejrzani lekarze nie przyznają się do winy. Grozi im do roku więzienia. Polacy we władzach Parlamentu Europejskiego. A Ryszard Czarnecki z PiSu został jednym z 14 wiceprzewodniczących. Eurodeputowanie podzielili też miejsca w 20 komisjach parlamentarnych. Według nieoficjalnych informacji europosłowie PO-PSL obejmą stanowiska przewodniczących trzech komisji: Przemysłu, Badań i Energii, Komisji Rolnictwa oraz Spraw Konstytucyjnych. Przewodnictwo Komisji Przemysłu, Badań i Energii obejmie na 2,5 roku poseł Jerzy Buzek, a w drugiej części kadencji zastąpi go poseł Janusz Lewandowski. Komisją Rolnictwa prawdopodobnie pokieruje poseł Czesław Siekierski z PSL, zaś na czele Komisji Spraw Konstytucyjnych stanie poseł Danuta Hibner. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Komisje zbierą się na pierwszych posiedzeniach 7 lipca i wtedy oficjalnie wybiorą swoich przewodniczących. Za nielegalną wycinkę drzew karać należy, ale nie tak bezwzględnie i dotkliwie, uznał Trybunał Konstytucyjny. Zajął się sprawą na wniosek grupy osób, które bez zezwolenia usunęły ze swoich posesji chore bądź zagrażające bezpieczeństwu drzewa. Musiały za to zapłacić od kilkudziesięciu do nawet 150 000 zł. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Teresa Liszcz tłumaczy, że są sytuacje, w których kary nie powinny być tak dotkliwe. Należy zwrócić uwagę, że nawet stan wyższej konieczności uregulowany przepisami prawa cywilnego oraz karnego nie został przewidziany jako przesłanka wyłączająca obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa. Wysokość kary określona sztywno nie pozwala uwzględnić stopnia uszczerbku w przyrodzie, ciężkości naruszenia obowiązku ustawowego ani sytuacji majątkowej sprawcy. Trybunał dał ustawodawcy 18 miesięcy na poprawienie zakwestionowanych przepisów. To był Serwis Trójki. No i teraz trzeba będzie jakoś z tym żyć. Trzeba będzie, ale sobie całe poradzimy. Tak? Tak. Całe dwa dni po sobie poradzisz? Wytrzymam. Obejrzę powtórki. Obiecujesz? Tak jest. Właśnie, powtórki są najlepsze. Dwa ostatnie mecze 1/8 finału, dwóch ostatnich ćwierćfinalistów i kolejne dwie dogrywki. Ten mundial naprawdę potrafi zawrócić w głowie, ale jest dobra wiadomość dla tych, którzy oglądają wszystkie mecze do końca. Teraz właśnie będą dwa dni wolnego i będzie można trochę odespać. Oba mecze zakończyły się po 90 minutach rezultatami 0-0. Oba, czyli Argentyny ze Szwajcarią i Stanów Zjednoczonych z Belgią. Argentyńczycy pod koniec spotkania mieli przewagę, ale w dogrywce lepiej wyglądali Szwajcarzy, twierdzi nasz były reprezentant Tomasz Rząsa. Chyba nikt w Niemczech nie spodziewał się, że spotkanie z Algierią będzie kosztować tyle nerwów. Mecz, który miał być tylko przystankiem na drodze do ćwierćfinału, okazał się piłkarskim thrillerem. No tak, są thrillery w różnych spotkaniach. Niemcy z Algierią przeżyli swój thriller, Szwajcarzy z Argentyńczykami swój, dlatego że Argentyńczycy byli faworytami tego meczu. Tymczasem okazało się, że nie potrafią strzelić gola. W dogrywce lepiej wyglądali Szwajcarzy, ale był Leo Messi. Leo Messi wykonał taką akcję, po której podał do Angela Di Maria. Angel Di Maria strzelił gola na 2 minuty przed końcem dogrywki i Argentyńczycy wygrali 1-0. Ja mam taką refleksję po wszystkich meczach 1/8 finału, że przede wszystkim chwała pokonanym, bo rzeczywiście się postawili w większości i bardzo dobrze grali. No i Szwajcarzy w ostatniej minucie dogrywki trafili w słupek. Byli po prostu 15 centymetrów od tego, żeby doprowadzić do wyrównania. 10. No, zależy jak ten słupek policzyć, ale no naprawdę, było gorąco pod sam koniec. Swoją drogą Leo Messi to ma niezłą serię. Został najlepszym graczem każdego meczu mundialu w Brazylii, w którym zagrał. Ach, jakby został najlepszym zawodnikiem meczu, w którym nie zagrał, to by było. To by był dopiero wyczyn. To prawda. Amerykanie z Belgami też zremisowali, też bezbramkowo. Przewagę mieli jednak Belgowie i to oni zagrają w ćwierćfinale. Pierwszego gola w dogrywce De Bruyne strzelił już w trzeciej minucie. No i jak się okazuje, nie pierwszy raz na tych mistrzostwach świata zespół traci gola tuż po rozpoczęciu dogrywki. Chyba brakuje im czasami koncentracji. Jak już wychodzą, zaczyna się ta dogrywka i potem się okazuje, że nagle pach, mija jedna, dwie minuty i już jest właściwie po meczu. Na 2-0 bramkę zdobył Lukaku, a hamrowego gola dla Amerykanów strzelił Green. Bohaterem Amerykanów został bramkarz Tim Howard, no bo bronił po prostu fenomenalnie, chociaż to nie wystarczyło do tego, żeby Amerykanie awansowali do kolejnej rundy. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe już pojutrze. Marcin Gortat szybko podjął natomiast decyzję w sprawie nowego kontraktu w NBA. Zostaje w Washington Wizards, a 5-letni kontrakt opiewa na $60 milionów. Gortat od początku twierdził, że Waszyngton jest uprzywilejowany, jeżeli chodzi o negocjacje kontraktu z nim. No i jak się okazuje, tak właśnie się stało. Marcin Gortat ma nadzieję, że Waszyngton będzie walczył o mistrzowski tytuł, no a poza tym podpisał tam 5-letni kontrakt, a w innych klubach mógłby podpisać tylko 4-letni. Na koniec Wimbledon, bo działy się rzeczy takie, że po prostu aż trudno to sobie było wyobrazić. Leo Messi został zawodnikiem meczu. Mimo, że nie grał. No i to jest wyczyn. Rafa Nadal przegrał z 19-letnim Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem 6-7, 7-5, 6-7, 3-6 i odpadł z turnieju. Kyrgios debiutuje w Wimbledonie i jak się okazuje, od 22 lat nie zdarzyło się, by zawodnik spoza pierwszej setki rankingu pokonał w turnieju tenisistę rozstawionego z jedynką. Swoje mecze wygrali natomiast Federer, Wawrinka i Raonic. Drugi przedziwny przypadek to deblowy mecz sióstr Williams. Nie wiadomo, co się stało z Sereną. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć. Co, nie pojawiła się na korcie? Nie, właśnie pojawiła się na korcie, oczywiście razem ze swoją siostrą Venus, ale była, a tak jakby jej nie było. Słaniała się na nogach, nie była w stanie złapać piłeczki, którą podawali jej chłopcy do podawania piłek i dziewczynki też. Co się stało? Oglądała mecz do późna i troszkę była niewyspana. Nie, no możemy sobie żartować, ale wyglądało to naprawdę dramatycznie. Prosiła o pomoc lekarza, kiedy doszło do takiego gemu serwisowego, nie trafiła żadnego z 8 podań, ale nie to, że nie trafiła, ona trafiła w siatkę, 2 metry za linią. No, to naprawdę wyglądało przedziwnie. Nie wiadomo, co się stało z Sereną Williams. Amerykanki poddały ten mecz. No i teraz snuje się różne domysły. Co się stało z Sereną? Czy to nie dyspozycja związana z chorobą? Czy może jakaś inna przypadłość niezwiązana z chorobą? Dziwne w tej sytuacji jest to, że trener Sereny powiedział, że nie widział jej od 2 dni przed tym meczem. Michał Gąsiarowski o sporcie. Jeszcze jedno pytanie do nas. Czy w drużynie Belgii z numerem 8 gra Dawid Podsiadło, ale grał jak znud. No takie męskie granie uprawiał. No. Tak, to on. Wiesz, co to za zawodnik z numerem 8? Fellaini pewnie. Tak, 27 lat, 85 kg wagi, 194 cm wzrostu. Tak, Fellaini, ale bardzo podobny. Pozostaniemy w zasięgu polarnomorskiej masy powietrza, chłodnej na północy i ciepłej, a także wilgotnej na południu. Dziś ma być pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na północy kraju, w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim możliwa także burza. Temperatura od 19 stopni w Olsztynie i Białymstoku, 20 w Świnoujściu, Trójmieście i Bielsku-Białej, 21 w Warszawie, Bydgoszczy i Krakowie, 22 w Łodzi, Gorzowie i Zamościu, do 23 stopni w Rzeszowie i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta bluzka? Zobacz. Aha. O, albo ta chyba. Jak myślisz? Tak. A w tej ci się podoba? Aha. Marian, możesz spojrzeć raz na mnie, zamiast na 22 facetów ganiających za piłką? Ale Bożenko, dla mnie ty w każdej bluzce wyglądasz fenomenalnie. Pytanie brzmi, jakie ty masz barwy na szaliku. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca lipca Toyota Yaris w wyjątkowej ofercie Last Minute. Szczegóły w salonach Toyoty. Numo to! 21 listopada 1783 roku bracia Montgolfier odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy ci pieniądze. Weź kredyty dla profesjonalistów, nawet do 500 000 złotych. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBPSA.

mojego kolegę. I właśnie byliśmy sami, ponieważ tam jego mama pracowała cały dzień. Postanowiliśmy sobie raz zrobić pieczone kiełbasy. Kolega wziął lakier do włosy swojej mamy, zrobił z niego palnik i nad tym płonącym lakierem upiekliśmy te kiełbaski, które zjedliśmy potem. Teraz jak człowiek po latach sobie o tym pomyśli, naprawdę więcej szczęścia niż rozumu, że nic się nie stało, nic się nie zapaliło. No widzę, że tu są dwa wątki rozmowy. Po pierwsze, dziecko zostaje samo w domu, a po drugie, dziecko zostaje samo w domu i przychodzi do niego kolega, albo koleżanka, albo koledzy i koleżanki. No i wtedy się zaczyna. A tu jest jeszcze jeden list od pana Emila. Ja zostałem sam w domu i postanowiłem sprawdzić, gdzie w telewizorze jest schowana ta taśma filmowa, z której codziennie wyświetlane są wszystkie programy. Dodam, że robiłem to z użyciem młotka. Tu przerwiemy tę historię. Jako dziecko strasznie mnie zawsze fascynowały literki pojawiające się na końcu filmu. Obserwowałem telewizor i nie mogłem zrozumieć, gdzie one się chowają. Kiedyś był taki dzień, tato wrócił z pracy, spał na wersalce, telewizor się popsuł i była zdjęta obudowa z tyłu telewizora. No i ja zacząłem szukać tych literek. No i włożyłem paluszek do lampy wysokiego napięcia, no i efekt był bardzo zły. Na szczęście udało mi się uwolnić i wyjąć ten paluszek, nie budząc taty, ale pamiętam do końca życia to wysokie napięcie w tym telewizorze. I są dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, po co tatę denerwować? Niech tata sobie pośpi po pracy. A po drugie, wie pan, że takie rzeczy kończą się źle. Siódmej. Maja Borkowska, prasa. Rzeczpospolitej, artykuł 1. Prezydent na wiele kadencji. Większość urzędujących prezydentów dużych miast będzie walczyć o reelekcję. Opozycja chciałaby ograniczyć liczbę kadencji. Niektórzy samorządowcy mają za sobą już 3-4 kadencje rządzenia i wcale nie chcą na tym poprzestać. W Europie nie ma ograniczenia kadencyjności, mówi Ryszard Grobelny, od 16 lat prezydent Poznania, który chce walczyć o wybór po raz piąty. On wcale nie jest rekordzistą. Ten zaszczyt przypada prezydentowi Gliwic, Zygmuntowi Frankiewiczowi, który rządzi miastem już od 1993 roku. Jest najdłużej urzędującym prezydentem w Polsce, mówi jego rzecznik Marek Jarzębowski. W ubiegłym tygodniu Frankiewicz zadeklarował, że wystartuje w jesiennych wyborach. Opozycja chciałaby, by liczba kadencji samorządowców była ograniczona, naszym zdaniem, do 2, mówi Jacek Sasin, poseł PiS. Dodaje, że jego partia obserwuje, zwłaszcza w mniejszych gminach, tworzenie się lokalnych układów, a pozycja wójta jest bardzo mocna. I o tym w artykule 1. Prezydent na wiele kadencji Rzeczpospolitej. W Trybunie etyka zrówna się z religią. W nadchodzącym roku szkolnym po raz pierwszy będą obowiązywały zasady organizowania religii i etyki uwzględniające zalecenia wynikające z wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie nauki etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu, eliminując wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący z powodu braku wymaganej dotychczas liczby co najmniej 3 uczniów. Zmiany przepisów pozwolą również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej z powodu wspomnianych wyżej ograniczeń nie mogli korzystać z przysługujących im praw. Według nowych przepisów szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji etyki nawet wtedy, gdy zgłosi się jedynie jeden zainteresowany nimi uczeń. I o tym artykuł w Trybunie. Gazeta Wyborcza. Asy w mętnej wodzie. Umówiłeś się ze znajomymi na pokera? Jeśli nie masz na to zezwolenia ministra finansów, zabawę mogą wam zepsuć mundurowi. Tak jak ostatnio w Szczecinie. W trakcie odczytywania aktu oskarżenia atmosfera na sali Sądu Rejonowego Szczecin, Prawobrzeże i Zachód była swobodna, gdy rozpoczynał się największy w Polsce proces pokerzystów. Podsądni, a jest ich aż 41, żartowali, gawędzili, a nawet przybijali żółwiki. Sędzia musiała ich strofować. Tylko Romek martwił się, że urodziny pana Irka zmarnują mu życie. Funkcjonariusze służby celnej i Centralnego Biura Śledczego wpadli do specjalizującego się w weselach szczecińskiego lokalu zaraz po odśpiewaniu przez gości 100 lat. Mieli długą broń i kamizelki kuloodporne. Przy każdym stoliku usiadł jeden funkcjonariusz. Powiedzieli, że mamy się nie ruszać i nie wstawać od stołów, opowiadają uczestnicy. Rzucili się na żetony, były na nich wielotysięczne nominały w europejskiej walucie. Byli pewni, że na stołach jest 15 milionów euro. Mundurowi byli nieco zdziwieni, że ludzie, których pojmali, to nie typy spod ciemnej gwiazdy, ale studenci, biznesmeni, przedstawiciele wolnych zawodów, inżynierowie, a nawet rolnicy. To były po prostu 50. urodziny pana Irka, mówiła przed sądem Agnieszka T., współorganizatorka urodzinowego turnieju, która nie czuje się winna popełnienia przestępstwa. Ireneusz G. ogłosił na portalu poker1.pl, że chciałby zorganizować turniej pokera w systemie Texas Hold'em. Zgłosiło się około 90 osób. Umówiły się, że zrzucą się na nagrody dla zwycięzców. Nie wiedzieli, że forum jest monitorowane przez funkcjonariuszy służby celnej. I o tym w artykule Asy w mętnej wodzie w Gazecie Wyborczej. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Wychowawcą kolonijnym można zostać przez internet. Wystarczy matura, odrobina chęci i szybki kurs internetowy. Z pozoru wymagania są wystarczające. Wychowawca kolonijny musi mieć maturę, skończony kurs, zaświadczenie o niekaralności, a w niektórych przypadkach także książeczkę sanepidu, która potwierdzi, że nie jest nosicielem żadnej zakaźnej choroby. Wszystko po to, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo na koloniach i obozach. Problem w tym, że jak twierdzą nawet sami wychowawcy, cała teczka papierów jest niewiele warta. Kurs można zrobić przez internet. Skazany mogę zostać już po otrzymaniu zaświadczenia, a w książeczce sanepidu mam stempel, że następne badanie lekarskie muszę przejść dopiero po przebytej chorobie. Nikt więc nie sprawdzi, czy w te wakacje faktycznie wszystko z moim zdrowiem jest w porządku, tłumaczy jeden z wychowawców, który właśnie wybiera się na kolonie z grupą dzieci z podstawówki. I dodaje, że w praktyce wychowawcą może zostać człowiek, który wcześniej nigdy nawet nie rozmawiał z dziećmi. Wychowawcą kolonijnym można zostać przez internet. Ten artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. To Poranna Prasa i Maja Borkowska. 25 minut po 7, 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry, ja bardzo dziękuję za inspirację, bo niektóre dzieci jeszcze nie mają wolnego, jeszcze do przedszkola jadą właśnie i muszę zagłuszać państwa historie, które lecą w tle. To może jak będą się pojawiały takie historie, to ja wcześniej będę robił taki znak sygnał. To państwo będą wiedzieli, że należy uważać, ale teraz historia zupełnie neutralna. A kiedy jest finał rozgrywek? Bo wysłałem żonę na wczasy i teraz od 1:08 do finału mam spokojne oglądanie. Faza grupowa była gorsza i nie wiem, czy będę musiał jej przedłużyć urlop, czy nie. Czy będę mógł spokojnie obejrzeć finał. Proszę pana, finał rozgrywek jest dokładnie o 21:00, a dokładnie 13:00. 13:00. No to muszę jej przedłużyć. No taka sytuacja. Za 4 minuty skrót wiadomości. Silence, break the silence. come crashing in into my little world. Painful to me, pierced right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Zbliża się 7:30. Benjamin Filip. PiS donosi na premiera do prokuratora generalnego. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Donaldowi Tuskowi m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, a chodzi o sprawę Amber Gold. W ujawnionej przez Tygodnik Wprost rozmowie szefa MSW i prezesa NBP Marek Belka informował premiera, że Amber Gold to piramida finansowa, a sprawa jest tym poważniejsza, że do parabanku należą szybko rozwijające się tanie linie lotnicze OLT Express. Szef klubu PiS w uzasadnieniu wniosku przypomina, że właśnie z tą firmą związany był syn premiera. Donald Tusk odpiera zarzuty, twierdzi, że rozmawiał z prezesem NBP o Amber Gold, kiedy sprawą zajmowała się już prokuratura. Kolejna ofiara przemocy na Bliskim Wschodzie. Izraelska policja znalazła w lesie niedaleko Jerozolimy ciało nastolatka. To prawdopodobnie Palestyńczyk porwany kilka godzin wcześniej. Lokalne media, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa, twierdzą, że według śledczych to akt zemsty za śmierć trzech młodych Izraelczyków. O ich uprowadzenie i zamordowanie władze w Tel Awiwie oskarżają palestyński Hamas. Komunikacyjne kłopoty w Londynie. Wieczorem rozpoczął się 8-dniowy strajk pracowników metra, którzy protestują przeciwko zmianom w układzie zbiorowym. Dyrekcja kolejki zapewnia, że strajk nie wywoła większych zakłóceń, bo jest personel zastępczy. Rosjanie jeszcze raz będą musieli przestawić zegarki. Duma właśnie przywróciła w całym kraju czas zimowy. Wcześniej przez 3 lata, przez cały rok w Rosji obowiązywał wyłącznie czas letni. Tamta decyzja ówczesnego prezydenta Miedwiediewa nie została dobrze przyjęta, między innymi dlatego, że zimą miliony ludzi szły do pracy w ciemnościach. W skrócie to tyle. W serwisie o 8:00 relacja zza oceanu. Do wybrzeży USA zbliża się huragan Artur. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się, że pozostaną one na obecnym poziomie. Eksperci przypominają deklarację Rady, że wysokość stóp nie zmieni się do końca września. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 2,5%. Analityk domu maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj wskazuje, że członkowie RPP zapoznają się z najnowszymi prognozami dotyczącymi inflacji i wzrostu PKB. Od strony decyzyjnej żadnych fajerwerków nie należy się spodziewać. Na pewno ciekawa będzie projekcja i ciekawe będą ewentualnie inne komentarze dotyczące, jak przebiegały rozmowy na samym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Jeżeli takie w ogóle ujrzą światło dzienne, to one na pewno będą najbardziej interesujące z tego posiedzenia. Łukasz Bugaj zastanawia się też, jak będzie się układała współpraca członków Rady z prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką. Z wiadomych względów afery taśmowej, która powoli cichnie, ale na pewno w przypadku konkretnych osób bardzo ciężko będzie o przejście do porządku dziennego wobec słów, które zostały wypowiedziane. Bo przypomnijmy, w ujawnionych nagraniach prezes NBP Marek Belka wypowiedział się na temat Rady Polityki Pieniężnej w bardzo niepochlebny sposób. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami najważniejszych indeksów, głównie dzięki pozytywnym danym z amerykańskiej gospodarki. Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,77% do ponad 16 956 punktów i 700. Wspominam o tym dlatego, bo to najwyższy poziom tego indeksu w jego 118-letniej historii. Kolejny rekord osiągnął także Standard & Poor's 500, który zwyżkował o 0,67% do 1973 punktów i 32 setnych. Nasdaq Composite wzrósł o 1,14%. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy w polskich kantorach 3 zł 42 grosze, euro kosztuje 4 zł 15 groszy, dolar jest po 3 zł i 3 grosze, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 21 groszy, a uncja złota w tej chwili kosztuje 1325 dolarów. Ranek jeszcze pogodny, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada, najmocniej na północy kraju, w województwach południowych możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz będzie to wiatr porywisty. Temperatura od 19 stopni w Suwałkach i Elblągu, 21 w Warszawie, Kielcach i we Włocławku, do 23 stopni w Przemyślu i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Dziś w Rzeczpospolitej o tym, że nie warto liczyć na emeryturę z ZUS. Jeśli w ogóle będzie, to świadczenia będą bardzo małe. Sam zadbaj o swoje przyszłe dochody. O sposobach oszczędzania na jesień życia czytaj dziś w Rzeczpospolitej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie ósma. Ranek @polskieradio.pl. Kilka lat temu moi rodzice zostali sami w domu na weekend, no i sąsiedzi musieli wezwać policję, bo ci za głośno słuchali muzyki, pisze pani Julia. Byli już dziadkami, więc można uznać ich za osoby pełnoletnie, żeby była jasność. Mieszkają w domku jednorodzinnym. No to musiało być głośno. A do dziś mamy ubaw i prosimy, żeby byli grzeczni, kiedy wyjeżdżamy gdzieś na dłużej. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. The doors of time. It's a kind of magic. Za 20 minut 8. Przedwczoraj, zdaje się, rozmawialiśmy o bardzo, ale to bardzo mądrych rowerach. Teraz będzie o bardzo, ale to bardzo mądrych samochodach. Zapraszamy do Trójki. Ten system najpierw zdominował smartfony i tablety, teraz przyszedł czas na samochody. Android doczekał się wersji, która będzie instalowana, uwaga, w większości produkowanych na świecie aut. Wszystko dzięki porozumieniu, do którego kilka dni temu przystąpiło wiele firm motoryzacyjnych. Jak mówi Piotr Zalewski z firmy Google, ta zmiana jest konieczna, bo smartfon czy tablet w klasycznej formie w samochodzie się nie sprawdza. Do tej pory było tak, że jak przychodziliśmy do samochodu, to właściwie w samochodzie mieliśmy jakiś dość uproszczony system, na przykład do słuchania muzyki. Jeżeli chcieliśmy uruchomić nawigację, to musieliśmy albo uruchomić jakiś zewnętrzny system nawigacji, albo gdzieś tam podłączać tego smartfona, ustawiać różne rzeczy w tym smartfonie. To nie było w samochodzie ani wygodne, ani bezpieczne. Android Auto jest którąś z kolei propozycją. Michał Sitnik, autor bloga tabliczni.pl. Wcześniej swoje warianty pokazał Apple i Microsoft. Będą one funkcjonowały na zbliżonej zasadzie i niekoniecznie będziemy ograniczeni co do wyboru takiego systemu. Czyli można wyobrazić sobie taką sytuację, że za jakiś czas ktoś, kto będzie kupował nowe auto w salonie, zdecyduje o kolorze, kształcie felg, czy mają być aluminiowe i między innymi o tym, z jakim systemem samochód ma współpracować. Zgadza się, przynajmniej u niektórych producentów. Faktycznie w wielu samochodach pojawi się system, czy też nakładka, która albo będzie działać samodzielnie. Maciej Brzeziński z magazynu Auto Świat. Albo będzie współpracować z telefonem komórkowym, ze smartfonem. Do czego to może się przydać? Samochody będą wyposażone w ekran dotykowy, będą miały połączenie z internetem, z mapami, będą miały informacje o korkach, będzie można ściągać z internetu muzykę. Podłączamy smartfon w samochodzie i w tym momencie zaczynamy się porozumiewać z tym systemem tylko za pomocą komend głosowych albo za pomocą właśnie przycisków na kierownicy. Natomiast główny interfejs jest to interfejs głosowy. Możemy zadawać różne pytania na temat na przykład jakiegoś obiektu turystycznego i uzyskamy informacje. I te informacje też zostaną do nas wypowiedziane, tak żeby nie rozpraszać kierowcy. Na przykład praca przedstawiciela handlowego będzie wyglądała zupełnie inaczej. Tak, już za kierownicą. Będzie mógł podejrzeć zaplanowaną trasę, podejrzeć aktualne zmiany, załóżmy w zamówieniach, które się pojawiają w trakcie jego przejazdu. To jest tylko początek. Tak samo jak w przypadku telefonu możemy instalować aplikacje różnych firm i tych aplikacji jest mnóstwo. Dokładnie tak samo będzie w przypadku Android Auto. Miejmy nadzieję, że nie będzie to służyć do zarządzania hamulcami, silnikiem, czy też podstawowymi układami samochodu. Ten system nie daje dostępu na przykład do systemów otwierania czy zamykania samochodu, czy jakichś systemów związanych z bezpieczeństwem samochodu, czy do obsługi, kontroli trakcji, tego typu rzeczy. To jest jak gdyby w ogóle oddzielny system. Jest to platforma, a jak to bywa z platformami, rozwija się i będą trafiać na nią przeróżne aplikacje i rozwiązania. Już teraz można dokupić specjalne adaptery do złącz OBD, które znajdują się pod kierownicą. To są złącza, do których dostęp mają przede wszystkim serwisy samochodowe. I tą drogą wędrują do naszego telefonu informacje bardzo dokładne o oświetleniu, o elektronice, o wszystkim, co może się, że tak powiem, zepsuć. Już w tej chwili mamy w samochodach znacznie więcej urządzeń, niż nam tak naprawdę potrzeba do tego, żeby się przemieszczać. W Stanach są takie statystyki, że już 15% wypadków jest spowodowane przez to, że korzystamy z telefonów w trakcie jazdy. Tutaj mamy wszystko to, co mieliśmy do tej pory w telefonie. Jest to bezpieczne, nie rozprasza kierowcy. Nie jestem w stanie uwierzyć, że obecność takiego systemu na pokładzie w ogóle nie angażuje uwagi kierowcy. Przeciwnie. Może kierowca nie będzie odwracał wzroku. Anna Markowska, psycholog transportu. Ale uwagę, ciągle będzie kierował ku mailom, ku SMS-om, ku po prostu innym swoim sprawom. Już w tej chwili są wątpliwości, czy ze stawy głośnomówiące, słuchawkowe, czy faktycznie są bezpieczne za kierownicą, a co dopiero, kiedy będzie można nie tylko przez telefon rozmawiać, ale załatwić masę, setki innych spraw ciągle za kierownicą jadąc i w dodatku mając na to oficjalne pozwolenie. Bo producenci samochodów chcą uzyskać certyfikaty bezpieczeństwa na takie systemy. Pierwszy samochód z Google Android ma pojawić się w sprzedaży już jesienią. Kuba Witkowski zebrał te informacje. Krawic, nowe nagranie. Tak, zgadzam się ze słuchaczką, że jest dobrze, żeby tylko sobie chłopak poradził na liście. No ale to państwo mogą pomóc. Proszę wejść na stronę internetową. 71335. Jeszcze jedna historia z kategorii, a kiedy zostałem sam w domu, to historia od pana Sławka. Ja porysowałem kredkami sufit. Kiedy mama się uspokoiła, to błagała mnie tylko o jedno, o wytłumaczenie jak. Jak to zrobiłeś? A ja w rączkę od popularnego urządzenia do sprzątania Kasia tak długo wrzucałem kredki, aż jedna z tej długiej rączki wystawała, a potem to już tylko pozostawało zmienianie kolorów. Za 12:08 tygodniki Maja Borkowska. Zrób taki sygnał. Jaki? Taki ostrzegający. A, bo miał być sygnał ostrzegający. Raz z siostrą spaliłyśmy choinkę. Plastikową taką. To się działo zimą. Bo tak, bo chciałyśmy ją udekorować watą i ta wata, żeby się paliła, żeby jako świeczki takie na choince, więc od tej waty się zajęła. A sama to kiedyś zrzuciłam telewizor, nie wiem do dzisiaj jak to zrobiłam, ale duży był bardzo. No to trzeba było sprawdzić. I nic mu się nie stało. Temu telewizoru. Temu telewizoru. Z państwa listów wynika jedno, że firanki w domu są zupełnie niepotrzebne. Niezbędne są, zbędne są. Tylko kuszą. No dobrze, ale teraz prasa. Tygodniki, tak. W tygodniku Polityka między innymi artykuł Szkice węglem. Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie pierwszą interpretację afery podsłuchowej i to scenariusz pisany cyrylicą, godzący w bezpieczeństwo energetyczne Polski, a szczególnie w przemysł węglowy. Dowodów na razie nie ma, ale są poszlaki. Postanowiliśmy je zbadać, piszą autorzy artykułu. Prokuratura wskazuje na ABW, ABW zasłania się prokuraturą. Resort Sprawiedliwości odcina się od akcji prokuratury w siedzibie tygodnika wprost. Prokurator generalny ostro ripostuje i grozi dymisją. Wzajemna nieufność to mało powiedziane. Jest nerwowo, bo sprawa ma polityczne tło i tyka jak bomba. Trzeba ją szybko rozbroić. Ale jak prowadzić śledztwo, kiedy sprawa jest niejasna, motywy nieokreślone, a sposób popełnienia przestępstwa niejednoznaczny? Także w Polityce artykuł prawo do niepracy. Urlop. Polacy mają tu hojne kodeksowe gwarancje. Większość z nich nie korzysta. Albo nie w pełni. Jedni nie mają za co, inni nie chcą, nie mogą, jeszcze inni się boją. Korporacja, godzina 16. Jeden z pracowników pakuje manatki, reszta nie dowierza. Na głowę upadłeś przecież przed 20, stąd się nie wychodzi. Ale ja jestem na urlopie. To taki żart internetowy. Dalej już, bez żartów. Tak rozpoczyna się artykuł Prawo do niepracy w polityce. Jeszcze z polityki. Niewyparzony minister, mimo rytualnego oburzenia i krytyki, minister Radosław Sikorski jest chyba jedynym z podsłuchanych polityków, który na tym nie straci, a może nawet zyskać. Żartem można dowodzić, że Sikorski zawdzięcza swoją karierę Włodzimierzowi Cimoszewiczowi. Ten nowo mianowany w 2001 roku minister spraw zagranicznych postawił szlaban na wyjazd Sikorskiego na stanowisko ambasadora w Brukseli. Sikorski, gdyby pojechał, utknąłby zapewne na długo w ambasadorskiej karuzeli. Tymczasem bezrobotny pojechał na kilka lat do Waszyngtonu kierować konserwatywnym think tankiem. Nie tylko zdobył więcej doświadczenia i ważne znajomości i mógł być tam z żoną, znaną i wpływową dziennikarką amerykańską, ale też chyba właśnie z powodu mocnych amerykańskich papierów bracia Kaczyńscy powołali go na szefa MON. A od taki ministra obrony zaczęła się prawdziwa kariera tego ambitnego polityka. Ten artykuł w tygodniku Polityka, a z kolei w Gazecie Polskiej. Los PO w rękach Komorowskiego i Millera. To ostatnie nagranie jest dla Tuska szczególnie bolesne i właściwie kończy karierę Sikorskiego, który wyrażał się źle o przywódcy, ocenia jedna z osób związanych z partią. Nawet gdyby ta wypowiedź nie została upubliczniona, wystarczyłoby, żeby premierowi ktoś ją powtórzył. To jest nie do wybaczenia. Jeszcze z Gazety Polskiej artykuł. Majdan chce broni i nie obietnic. Gdyby w ubiegłym roku zgromadzonym na Majdanie powiedzieć, że w ciągu pół roku Wiktor Janukowicz zostanie przegnany, umowa stowarzyszeniowa z Unią podpisana, a krajem rządzić będzie wybrany w legalnych wyborach prezydent, oszaleliby ze szczęścia. Choć tak się stało, Majdan dziś wrze. Ludzie chcą broni i wprowadzenia stanu wojennego. To w Gazecie Polskiej, a w Tygodniku Powszechnym między innymi artykuł Szlachetne kłamstwo na kupie kamieni. Afera taśmowa pozwala dostrzec u polskich polityków syndrom kłamcy, który uwierzył we własne kłamstwa, pisze autor tego artykułu. Także w Tygodniku Powszechnym o sztuce reagowania na sztukę. Brak protestów oznaczałby, że sztuka nie ma już w sobie mocy krytycznej albo stała się akademicką autocelebracją dla wtajemniczonych. Przedstawienie pod tytułem Golgota Piknik, które miało być pokazywane na festiwalu Malta w Poznaniu, zostało odwołane. Przyczyną podaną przez organizatorów było realne zagrożenie bezpieczeństwa aktorów i zniszczenia mienia. Ze względu na planowane demonstracje skala niepokojów była do końca trudna do przewidzenia. Wzywanie do jakiejkolwiek nienawiści czynnej czy słownej wyrażanej wobec artystów jest absolutnie nie do przyjęcia i nigdy nie wolno się na to godzić. Tak nigdy nie może reagować człowiek wierzący, ale przecież musi mieć prawo jakoś reagować. Tak pisze ksiądz Andrzej Draguła w artykule o sztuce reagowania na sztukę w Tygodniku Powszechnym. Jeszcze z tygodnika piąta kolumna Putina. Rosyjska agresja na Ukrainę i słaba reakcja Zachodu niepokoją Łotyszów. Co czwarty mieszkaniec ich kraju to Rosjanin, wielu nie ma łotewskiego obywatelstwa. Czy Łotwie grozi ukraiński scenariusz? To w Tygodniku Powszechnym. To Maja Borkowska, teraz łączymy się z Kijowem. Piotr Pogorzelski, dzień dobry. Zaglądam. Dzień dobry. Do prasy ukraińskiej. Tak, a w prasie ukraińskiej przede wszystkim komentarze po decyzji prezydenta dotyczącej wznowienia operacji antyterrorystycznej. To komentarze są dopiero dzisiaj, dlatego że ona została podjęta dość późno wczoraj w nocy z poniedziałku na wtorek. I Deń pisze, że ukraińska armia jest w stanie przeprowadzić udaną operację antyterrorystyczną, a jej wznowienie to decyzja, która jest popierana przez ukraińskie społeczeństwo, a nie sojuszników Rosji w Unii Europejskiej. I tutaj jest wymieniony prezydent Francji i kanclerz Niemiec. Ukraińcy chcą także kolejnych zmian kadrowych, między innymi szefa służby granicznej. Zajmujący to stanowisko od lat Mykołaj Łytwyn odpowiada za wpuszczanie ciężarówek z rosyjskimi żołnierzami najpierw na Krym, a potem na wschód Ukrainy. Ale jest on bratem Wołodymyra Łytwyna, byłego przewodniczącego parlamentu, który z kolei jest dobrym znajomym Petra Poroszenki. Dlatego nie wiadomo, czy tutaj możemy spodziewać się szybko tej dymisji. Dziennik Siewodnia pisze, że niektórzy deputowani chcą, aby prezydent ogłosił stan wojenny na wschodzie. Pozwoliłoby to na wykorzystanie na pełną skalę wojska. Operacją kierowałoby wtedy Ministerstwo Obrony, a nie MSW i Służba Bezpieczeństwa, tak jak to jest teraz. Na razie jednak szef państwa nie zwraca się o to do parlamentu, jak wymaga tego procedura, i dziennik podkreśla, że być może jest to tylko na razie. Jeżeli separatyści nie poddadzą się do końca tygodnia, wtedy stan wojenny na wschodzie w dwóch obwodach, Ługańskim i Donieckim, może zostać wprowadzony. Przedstawiciele ukraińskich władz twierdzą też, że w oddziałach bojówkarzy pozostali jedynie profesjonalni najemnicy. Pozostali uciekli po tym, jak okazało się, że trzeba walczyć, a nie zajmować się maruderstwem. To samo pisze Ukraina Małoda, że po ogłoszeniu wznowienia operacji antyterrorystycznej niektórzy separatyści zaczęli przechodzić na stronę ukraińską, bądź też przekazywać informacje o rozmieszczeniu swoich pozycji przez telefon. Wniosek, że aby zmusić tę publikę do pokoju, wystarczy kilka godzin niszczących ataków, a 10 dni zawieszenia broni nic nie dało. Terroryści rozumieją tylko siłę, pisze Ukraina Małoda. Separatyści proszą teraz o dwa korytarze, albo w stronę ukraińskiej armii, albo w stronę Rosji. Dziennik publikuje także wywiad z Pawłem Frołowem z Ukraińskiej Akademii Pedagogicznej. Zwraca on uwagę, że przez lata ponad 90% Ukraińców żyło według zasady, byle tylko nie było wojny. Ale z roku na rok coraz więcej ludzi zaczęło mówić, że jeżeli będzie tak dalej, wezmą siekierę i zaczną bronić swoich interesów. W 2004 roku, w czasie pomarańczowej rewolucji, prawie nie doszło do wojny domowej, ale wtedy napięcie udało się skanalizować dzięki publicznym debatom. Tego nie zrobiono w tym roku i dlatego teraz mamy takie wyniki sondaży, że co trzeci Ukrainiec gotowy jest do użycia siły wobec wroga. Jak zauważa naukowiec, wielu jednak nie uświadamia sobie, czym jest wojna, i po drugiej stronie nie ma biernego celu, a jest taka sama osoba, która bierze udział w wojnie tylko po to, aby zabijać. Dziękujemy. Tak, dziękuję. Dziś rano wygląda prasa ukraińska, informował o tym państwa. Z Kijowa nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Przypomnę życzliwie, jak zwykle, w sprawie być może państwa historii, jak to dziecko zostało samo w domu, że można napisać ranek@polskieradio.pl, można zatelefonować 227 trójek Piotr Łodejczyka, no i SMS-owo 7133 5, tak można się z nami kontaktować. O, właśnie, historia przyszła właśnie teraz. Rodzice, jak wychodzili wieczorem gdzieś, to tato wyjmował bezpiecznik z telewizora Agat. Szybko z bratem odkryliśmy, że mały gwoździk wyjęty ze ściany pełni doskonale funkcję bezpiecznika. Boję się czytać dalej. Powiedział mi, że spotkał śmierć. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Strefa Orange. Przyjdź i oszczędź 10% na abonamencie Orange Smart Plan Multi za 89,98. Dodatkowo za 1 zł otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 600 zł. MediaMarkt.pl. W najnowszym Newsweeku. Kto stoi za aferą podsłuchową? Wątki, tropy i zastanawiające zbiegi okoliczności. Agnieszka Holland o podsłuchach, naszych politykach i dziennikarzach od nagrań. Co o aferze mówią sąsiedzi ministra Sikorskiego? Małgorzata Braunek. Kobieta niezwykła. Newsweek. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 2 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Są oficjalne oskarżenia pod adresem Nicolasa Sarkoziego. Były prezydent Francji usłyszał m.in. zarzut korupcji. Mazowsze wychodzi z własną propozycją zmian w ustawie o Janosikowym. W warstwie finansowej oznacza obniżenie go o połowę. Pierwszy w tym roku huragan zbliża się do południowo-wschodnich wybrzeży USA. Nicolas Sarkozy z zarzutami. Były prezydent Francji jest podejrzewany o korupcję i nadużycie władzy. Wczoraj przez 15 godzin był przesłuchiwany. Więcej o kłopotach byłego francuskiego przywódcy z Paryża, Marek Brzeziński. Prokuratorzy oskarżyli Nicolasa Sarkoziego o korupcję, o nadużywanie stanowiska i związanych z nim wpływów oraz o naruszenie tajemnicy zawodowej. W tym ostatnim przypadku chodzi o kwestię podsłuchów oraz o naciski wywierane na dwóch adwokatach sądu kasacyjnego, którzy w zamian za obietnicę awansów mieliby dostarczyć byłemu prezydentowi Francji informacje dotyczące stanu dochodzenia w sprawie nielegalnego finansowania kampanii przedwyborczej w 2007 roku. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić skąd właścicielki firmy kosmetycznej L'Oreal, a także z kasy pułkownika Kaddafiego. Prowadzący dochodzenie chcą stwierdzić, czy Sarkozy został bezprawnie poinformowany o wprowadzeniu podsłuchu jego telefonicznych prywatnych rozmów, co już wcześniej podejrzewał adwokat byłego prezydenta, mecenas Herzog, przeciwko któremu także wysunięto zarzuty. Cała sprawa została nagłośniona w chwili, gdy w Sarkozy prawica zaczęła widzieć męża opatrznościowego, a lewicowy prezydent Hollande cieszy się rekordowo niską popularnością. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mazowsze ma gotowy projekt zmian w ustawie o Janosikowym. To odpowiedź na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepisy, które nie gwarantują województwu zachowania części dochodów na realizację własnych zadań, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Nasza propozycja zmierza do pełnej realizacji orzeczenia Trybunału, mówi marszałek Adam Strusik. Nie oznacza rezygnacji z Janosikowego w ogóle, tylko w warstwie finansowej oznacza obniżenie go o połowę. Adam Strusik krytykuje projekt, który